svadbi da mi pjeva Amadeus Rambo. Volio bi da nam djecu nedjele povjeri, na TV da se vrate šilja Tom i Jerry. Volio bi da u miru žive Palestinci i da su konstitutivni i sejdići Finci. Volio bi da nam puše Putin i Obama, ja neću u Evropu, neko na dođe nama. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Posijati dulu marihuane, cugat neku brlju što je stigla iz Tijuane. Volio bi da je para više nego manje i da svaki dan za ručak mezu suši jedem janje. Volio bi da se bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslužuje čevape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije.